Astăzi suntem tot în Luca, capitolul 15, unde sunt trei pilde spuse de Domnul Iisus și pentru a ne aminti contextul o să citim încă o dată pilda de la trecută, de la începutul capitolului 15, unde spune că toți colectorii de taxe sau vameșii și păcătoșii se apropiau de el, de Iisus, ca să-l asculte. Dar farisei și cărturarii murmurau și ziceau: acest om îi primește păcătoși și mănâncă cu ei. El însă le-a spus următoarea pildă: care om dintre voi, dacă are 100 de oi, pierde una dintre ele, nu le lasă pe celelalte pe câmp, 99, și se duce apoi după cea pierdută, până când o găsește? Iar când o găsește, o pune bucuros pe umeri, vine acasă și își cheamă prietenii și vecinii, zicându-le: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi o mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, dar decât pentru 99 de oameni drepți care n-au nevoie de pocăință. Și continuă: sau care femeie, dacă are 10 dracme și pierde una dintre ele, nu aprinde o lampă, nu mătură casa și nu caută cu atenție până când o găsește? Iar când o găsește, își cheamă prietenele și vecinile și le spune: bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit dracma pe care am pierdut-o, o pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea Îngerului Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Și nu primim aici. În capitolul 15 din Evanghelia după Luca avem trei pilde, spuneam. Trei pilde în care s-a pierdut ceva. Sau mai bine zis, și cineva. Avem pilda oii pierdute în primele 7 versete și pe care am studiat-o la trecută. Pilda monedei pierdute pe care o studiem astăzi și pilda fiului pierdut sau a fiului risipitor, cum mai este numită, dar și el este pierdut, așa cum o să vedem, de la versetul 11 la 32. Ați pierdut vreodată ceva? Sau, ca să mă înțelegeți, ceva important? Este o experiență neplăcută. Miercuri seara puneam întrebarea aceasta și încercam să ne amintim ce am pierdut. Și am descoperit că este o experiență neplăcută pentru că nimănui nu-i place să piardă ceva. Nu-i place să piardă, punct. Este o experiență care te lasă adesea cu un gol. Fie în stomac, în capul pieptului, cum spunea cineva, sau chiar în inimă. Pentru mine, apropo, mă străfulge așa, pur și simplu prin inimă, când se întâmplă ceva, sau am impresia că am pierdut ceva important. Pierderile sunt grele, mai ales când este vorba de ceva important. Sau când este vorba despre cineva important, cineva drag. Oamenii, apropo de pierderi, pierd tot felul de lucruri. Unele dintre ele sunt chiar ciudate. De exemplu, un top a celor mai ciudate obiecte pierdute pe un mare aeroport londonez arată că s-a pierdut o geantă cu 60.000 de euro în ea, un ceas Rolex, cheile unei limuzine de lux, un cec semnat în alb, o placă dentară, un ochi de sticlă, peruci, pantofi, umbrele și altele. În topul, dacă am putea să spunem așa, articolelor pierdute a lui Dumnezeu, în acest capitol avem o oaie pierdută, o dracmă sau o monedă, cum am numit noi, pentru că este vorba despre o monedă pierdută, și un fiu pierdut. Și acestea se pare că sunt lucrurile pierdute la care Dumnezeu ține. Bineînțeles, la care Iisus prezintă câte o pildă. Aceste trei pilde ne amintim că au fost puse cu aceeași ocazie, așa cum am văzut, ca un răspuns la nemulțumirile fariseilor, liderilor spirituali și a saducheilor, apropo, pe cât, ca să fim mai exact, doar a fariseilor, că ei erau mai așa, mai se lăudau că țin din aproape legea, lege conform cărora, împreună cu cărturarii, experți în lege, considerau că cei păcătoși nu trebuie să te apropii de ei, mai ales de cei excomunicați, da? Vameșii, trădătorii de țară și acei care pur și simplu storceau pe oameni mai mult decât trebuiau, trădători pentru că lucrau pentru Imperiul Roman, și împreună cu păcătoșii, apropiindu-se de Iisus, îl considerau că era un păcat. Și astfel Iisus le dă trei pilde ca să arate că dragostea lui Dumnezeu este nerăbdătoare pentru cei pierduți, ca să întoarcă la el. Dragostea lui Dumnezeu este arzătoare pentru cei pierduți și dorește ca niciunul să nu piară. Dragostea lui Dumnezeu însă, prin aceste pilde, spuneam că și data trecută și subliniem și astăzi. Nu e doar pentru a ne aminti că Dumnezeu ne-a iubit pe noi și iubește toată lumea. Nu, nu. Scopul acestor pilde este ca să ne facă pe noi să înțelegem ce fel de atitudine avem sau și de asemenea ar trebui să avem față de cei pierduți. O să vedem astăzi față de cei care se întorc la Dumnezeu. Pentru că adesea ne dă cu minus în economia lui Dumnezeu vis-a-vis de atitudinea noastră. Contextul pildei, de aia am citit din nou de la începutul acestui capitol, vame și păcătoșii se apropie de Iisus, oameni care, pe care, pur și simplu, Iisus nu i-a răspuns. Și este interesant, mă gândeam la acest lucru, Iisus care n-a păcătuit niciodată. Nici măcar în gând. A fost fără de păcat. Și jertfa lui a fost o jertfă perfectă, pentru că a fost fără de păcat. El a acceptat, vedem aici, pe acești păcătoși, chiar cei excomunicați, care n-aveau voie în templu sau, bineînțeles, în sinagogi, să mai intre datorită stilului de viață, stilul lor de viață în păcat. Apropo, oamenii ăștia erau oameni care nu se mai fereau. Pentru că din cauza asta ajungeau să fie excomunicați și, de exemplu, prostituatele ajungeau să fie pur și simplu marginalizate. Nu se fereau, erau pe față. Bineînțeles, asta spune mult despre legea lui Dumnezeu. Pe care dacă ne aduceam minte de ea, mulți de acestea ar fi trebuit să moară. Da? Dar el a acceptat păcătoși să vină la el și spune că au venit la el, s-au apropiat de el ca să-l asculte. Întotdeauna trebuie să ne uităm la noi, dacă vrem să ne măsurăm farmecul cu adevărat de oamenii lui Dumnezeu. Dacă păcătoșii se pot apropia de noi. Dacă simt ceva. Și e clar că mă refer mai mult de pur și simplu doar la simții așa. Pentru că oamenii sunt tot felul de lucruri. Dar mă refer la acel simțământ spiritual. Dacă înțeleg că au o șansă la noi. Are mult de a face cu felul în care noi înțelegem că Dumnezeu ne-a primit și pe noi într-o zi. Ne-a lăsat să ne apropiem de El așa cum eram, păcătoși. Mare lucru este să înțelegi că Fiul Dumnezeu, cel perfect, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat cum este crezul, a venit din cer la noi și s-a apropiat de noi și a lăsat pe păcătoși să se apropie de El. Pentru că farisei și cărturarii se pare că aveau o problemă cu asta. Și nu înțelegeau, considerau chiar un păcat. Și astfel spune aici textul în versetul 2 că murmurau și ziceau, de ce acest om face acest lucru? Vedeți, îi făcea invidioși, dar îi punea într-o lumină proastă. Și zice, nu e nimic mai trist decât să vezi un om amenințat și rost de invidie. Și pentru că arată nesiguranța lui. Acești oameni erau nesiguri de dragostea lui Dumnezeu pe care o uitaseră, dragostea lui Dumnezeu pentru ei, dar mai ales nu înțelegeau dragostea lui Dumnezeu pentru cei păcătoși. Nu înțelegeau că Mesia, așa cum ne aminteam data trecută, în Luca 19 cu 10, nu mai deschidem acolo, spune că și Fiul omului a venit ce? Pentru ce? Să caute și să mântuiască pe cei pierduți. Ce era pierdut. Ne uităm în aceste trei pilde care răspund la neînțelegerea inimii lui Dumnezeu decât acești oameni, lideri spirituale care ar trebui să fie exemplu și ar trebui să-i conducă pe oameni în înțelegerea inimii lui Dumnezeu. Și vedem elementele și în același timp aplicația lui Iisus. O femeie care are niște monede. 10 la număr. Dracme. O dracme era aproximativ un denar, o zi de muncă. Deci nu era chiar așa nesemnificativă. Și pierde una dintre ele. Spune, ce va face o femeie când îi se întâmplă un astfel de lucru? Spune, aprinde o lampă, un ferinar. Și interesant este că acest lucru ne arată un pic din contextul situației. Se pare că femeia aceasta era o femeie săracă, avea o casă mică, deci casele sărace erau case cu podele din pământ, deci mult praf, da? Și probabil fără ferestre, dacă nu chiar una mică, poate, da? Și astfel o monedă pierdută era un lucru serios. Nu era un lucru ușor de făcut. Și spune, când o va găsi, își va chema prietenele și vecinile să se bucure împreună cu ea. Trebuie de observat faptul că intensitatea pierderii în această a doua pildă prezentată de Iisus crește. Prima pildă, o oaie se pierde din cât? Din 100. Deci 1%. În a doua pildă, o dracmă se pierde din 10. Cât avem? Una din 10, da? Cât este? 10%, da? Și o să vedem că pilda continuă în a treia și avem un fiu din doi fii. Din doi fii se pierde. Și astfel avem ce? 50%. Intensitatea pierderii crește, da? Dramatismul crește la 1%, la 10%, la 50%. Aplicația pildei făcută de Iisus însuși, observăm în versetul 10, este că tot așa vă spun că este o mare unde? Mare bucurie unde? Asta spune înaintea îngerilor lui Dumnezeu. O să vedem despre ce este vorba aici. Pentru un singur păcătos care se pocăiește. Ce este comun este un singur păcătos care se pocăiește. Nu orice fel de păcătos. Să înțelegem. Dumnezeu se bucură, îngerul lui se bucură, în prezența lui Dumnezeu este bucurie atunci când un om se pocăiește. Pocăința adevărată înseamnă ce? Să repetăm. Cei 4 R. Sau în ultima pildă, când învățam de pocăință, învățam pocăință, mai învățam și despre încă un R și un U. Da? Avem recunoașterea păcatului care duce ce? A trebuit să ducă la regret. Regretul păcatului. Rugăciunea, adică cererea pentru iertare, dar de asemenea trebuie să însemne și reparații, restituire. Fac ceva în sensul. Mă întorc de la păcat. Dacă am năpăstuit pe cineva, cum spunea Zacheu, îi voi da de 4 ori înapoi. Asta înseamnă pocăința adevărată. Și cum învățam noi, mai înseamnă și acea rușine pe care Duhul Dumnezeu ne dă. Nerușine ce am făcut. Exemplul David este unul cel mai comun dintre psalmul 51. Și chiar ne reproșăm, dacă vreți, urâm păcatul. Asta e o pocăință care bucură cerul. Și, precum vedeți, nu pierd nicio ocazie pentru a aminti ce înseamnă pocăința, pentru că adeseori, pur și simplu, suntem în pericol de a nu mai ști ce e pocăința și după aia ne mirăm de ce ne dă cu minus în viața noastră, mai ales în la capitolul transformare, pentru că mântuirea este prin pocăință și credință, dar și transformarea, maturizarea noastră de zi cu zi are aceeași regulă. Pocăința și credința. Credința în ceea ce ne spune cuvântul Dumnezeu, pentru că dacă ar fi să ne uităm în elementele pildei, apropo, lumina aprinsă de femeia aceasta este cuvântul Dumnezeu, că este o candră pentru picioarele noastre, spune în Psalmul 119:105. Iisus spunea, eu sunt lumina lumii, este cuvântul făcut trup. Și venind la noi, spune, Domnul Iisus spunea Nicodim, lumina aceasta a venit în lume, are menirea să lumineze pe orice om în întuneric. Înțelegeți? Despre asta este vorba și de aia este importantă pocăința și credința. Credința în ce ne spune Dumnezeu, mai ales atunci când spune ești greșit, ești în păcat. Și pocăința pe măsură, pentru că astfel niciodată nu vom vedea transformare. Suntem iertați, dar putem să fim iertați bajocorind Sfântul Sânge al lui Iisus vărsat pentru noi, nu numai să ne ierte de păcate, dar să ne și sfințească, cum spune în 1 Ioan 1:9. Că dacă ne mărturisim păcatele credincioși și drept să ne ierte, și ce să mai facă? Și să ne curățească de orice nelegiuire. Expresia este de sfințire. De a fi tot mai mult pentru Dumnezeu, Dumnezeu tot mai mult în noi și tot mai puțin noi. Cum spunea Ioan Botezătorul, eu să descresc și El să crească. Vedeți, pilda asta ca aplicație spune că, pe deopotrivă, că este bucurie în mijlocul îngerilor pentru un singur păcătos care se păcăiește. Apropo, spre deosebire de oaie, moneda aceasta habar n-are că e pierdută. Oaia își mai dă seama că începe să behe și să urle chiar. Este o privire tristă, apropo, când o oaie țipă că este pierdută, mai ales un miel. Da? Și sunt mulți oameni care nu realizează că sunt pierduți. Sunt așa de mulți oameni confortabili în viața lor, cu viața lor, încât nu-și realizează pierderea. Că sunt pierduți ei înșiși. Și că zi, pe zi ce trece viața lor, pierderea lor este nu numai că sunt fără de Dumnezeu, sunt în păcat, dar nu realizează direcția nefastă, periculoasă chiar, pentru veșnicie în care se îndreaptă în viața lor. Apropo de interpretările pildei, sunt multe, apropo, am citit una lui Hendrickson, spunea că femeia simbolizează Duhul Sfânt, să nu o luați în seamă pe asta, dar am zis că o pun aici, că e interesant. Este un caz clasic de super spiritualizare, apropo. Femeia este simbolizată Duhul Sfânt pentru că fiul e simbolizat de oaia pierdută, iar tatăl va fi simbolizat în pilda următoare, în pilda fiului pierdut. Și avem astfel Sfânta Treime. Doar de dragul de a avea Sfânta Treime? Oare? Dar felinarul, cică ar fi, sau lampa simbolizează Evanghelia, aproape aici, na? E cuvântul Dumnezeu, dar mătura simbolizează legea. E trist. Frații mei, femeia este Domnul Iisus, dacă ar fi să urmăm, pentru că Domnul Iisus spune, este bucurie în cer pentru păcătosul care se întoarce. Care păcătos? Pe care l-a căutat cine? Însuși Dumnezeu, pentru că El a venit din cer la noi. Femeia este simbolizată aici, sau simbolizează pe Domnul Iisus, care vine cuvântul cu Evanghelia, pentru că El așa a spus primul lucru în Evanghelie. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Eu sunt lumina lumii. Cine vine la mine nu va umbla niciodată în întuneric. Și astfel, când ne găsește și ne lăsăm găsiți, pentru că vedeți, noi suntem niște dracme interesante, totuși ne mișcăm așa. Ne mișcăm să pierdere prin automatisme, pur și simplu. Și astfel suntem găsiți și mare bucurie este în cer. Însă în fiecare pildă pe care Domnul Iisus, ca să ne aducem aminte scopul pildelor, pe care Domnul Iisus a spus-o, are un scop precis. El e legat întotdeauna de contextul în care a fost spus, iar contextul aici este neînțelegerea și necunoașterea inimii lui Dumnezeu față de cei păcătoși, de cei pierduți. Aceea de dragoste, de a întări, practic și în această a doua pildă despre același lucru, cam aceeași imagine, faptul că Dumnezeu, pentru că iubește păcătos, vine după el, îl caută și vrea să-l mântuiască, vrea să salveze. Mare bucurie, spuneam, versetul 7, citeam și astăzi, va fi în cer pentru singur păcătos care se pocăiește. Versetul 10, este bucurie înaintea îngerului Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Deci, apropo de îngeri care se bucură, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că îngerii se bucură, chiar se bucură? Eu aș spune da, de ce nu? Deși sunt unii care spun nu, că nu, vei spune înaintea îngerilor. Păi înaintea îngerilor cine este? E Dumnezeu. Și îngerii sunt făcuți de tot de Dumnezeu, nu? Eu cred că întregul cer, așa cum este pilda anterioară, se bucură pentru întoarcerea unui om în pocăință. Apropo de îngeri, Biblia ne arată și o să ne dezmulțim degetele, data aceasta, nu vă speriați, 1 Petru capitolul 1. 1 Petru capitolul 1, versetele 10 la 12, ne arată interesul îngerilor. Și am folosit de la versetul 10 ca să înțelegem contextul despre care ne vorbește Petru aici. 1 Petru 1 cu 10 spune: cu privire la această mântuire, profeții care au profețit despre harul ce urma să fie al vostru, au cătat și au cercetat cu atenție. Voi despre ce vin de vechime, că au fost interesați de planul lui Dumnezeu de mântuire. Despre asta e vorba. Și încercând spune să afle ce vreme sau ce împrejurări le-a arătat Duhul lui Hristos din ei, interesant spus, atunci când au prezis suferințele lui Hristos și slava care urma după acestea. Lor le-a fost descoperit că nu slujeau pentru ei înșiși, acești profeți al lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu, ci pentru voi, spune credincioșii din vremea lui Petru și noi de după, până la venirea, revenirea lui Hristos, spune, cu privire la lucrurile care v-au fost anunțate acum prin cei ce v-au vestit Evanghelia prin Duhul Sfânt, trimis din cer, și uitați ce spune aici, lucruri în care chiar și îngerii doresc să privească. Cunesc cum spune, dacă nu mă înșel, spune tânjesc. Să înțeleagă, să privească. Este un lucru interesant pentru îngeri care, da, nu știu ce e a mântuire, să înțeleagă mântuirea unui om pierdut. Spune, îngerii doresc să privească. Dând puțin înainte, în Evrei, capitolul 1, iată ce mai spune despre îngeri. Rolul îngerilor în viața noastră și în rolul, în planul Lui Dumnezeu de mântuire. Evrei 1 cu 13. Dar căruia dintre îngeri i-a zis vreodată, șezi la dreapta mea până voi face din dușmanii tăi așternut al picioarele tale? Vezi, după 14 din Evrei 1 spune, nu sunt ei, adică îngerii, toți duhuri slujitoare trimise să-i slujească pe cine? Pe cei ce urmează să moștenească mântuirea. Cu alte cuvinte, Dumnezeu folosește îngeri pentru a ne sluji pe noi, bineînțeles, în contextul planului Dumnezeu de mântuirea noastră și de lucrare cu noi. Dacă ar fi să deschidem Matei 18 cu 10, Domnul Iisus spune așa, în contextul, apropo, pildei oii pierdute, spune la început acolo, Matei relatează puțin diferit, Matei 18 cu 10, spune, vreți să nu cumva să disprețuiți pe vreunul acești micuți, arătând spre copii, căci vă spun că îngerii lor din ceruri văd întotdeauna fața Tatălui meu care este în ceruri. Cu alte cuvinte, Dumnezeu are desemnat îngeri care au grijă de copiii noștri. În caz că vă credeți atotputernici. Nu există așa ceva în ce privește părinții atotputernici. N-avem noi idee de câte ori Dumnezeu îi salvează. Pe ei și pe noi. Iată ce înțelegem despre îngeri. Și îngerii, deci, sunt, creează Dumnezeu duhuri slujitoare, interesate chiar de mântuirea noastră. Trebuie să spunem că îngerii au fost de la început și vor fi implicați în planul de Dumnezeu de mântuire până la sfârșit. De exemplu, Luca, capitolul 2, nu mai deschidem acolo, în care vă auziți aminte, îngerul spune păstorilor ce? Nu vă temeți că își vă aducem ce? O veste bună. Spune, îngerul a zis și spune că alături de el s-au unit o oaste cerească care le-a dat pe Dumnezeu. Și spunea, pace, slavă Dumnezeu în cerul și pace între oamenii plăcuți lui. Spre sfârșitul Evangheliei lui Matei, capitolul 25, versetul 31, spune, când fiul omului va veni în slava sa împreună cu toți îngerii, atunci el se va așeza pe tronul slavei sale. Observați că îngerii îl vor însoți pe Hristos la revenirea sa în slavă. Un verset de deschis la el este 2 Tesaloniceni 1 cu 7. Și în 2 Tesaloniceni, da, înainte de Timotei, 1 cu 7 ni se spune așa, apostolul Pavel spune, credincioșii în Tesalonic, Spune să vă dea Dumnezeu alinare atât vouă care sunteți necăjiți de alții, e vorba despre suferința pentru credință, cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus Hristos din cer cu îngerii lui puternici într-o flacără de foc și spune pentru ce vor veni. Pentru a-i pedepsi pe cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă Evanghelia Domnului nostru Iisus. Deci spune că Dumnezeu participă împreună cu îngerii săi la alinare atunci când se necăjit în pricina credinței. Spune îngerul care se va întoarce, îngeri puternici, însă pentru cei necredincioși va fi pentru pedepsirea lor. De observat este că Iisus spune în pilda noastră, revenind în Luca capitolul 15, că bucurie este unde? Înaintea sau în prezența îngerilor. Și cum spuneam, Dumnezeu este acolo. Pentru că vedem dese imagini în Scriptură în care Dumnezeu împresurat de îngerii săi, spune Ezechiel 18:23, oare eu doresc moartea celui rău? Zice stăpânul Domn, oare nu doresc mai degrabă ca el să întoarcă de pe căile lui să trăiască? Este Domnul care șade în mijlocul îngerilor săi. Ezechiel este cel care ne dă diferite imagini, apropo, profetul acesta, ale prezenței lui Dumnezeu. În Zefania 3:7 spune, Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate izbăvi. Și îmi place să spune mai departe, spune, el se va bucura de tine nespus. Te va liniști cu dragostea lui și va striga de veselie din pricina ta. Extraordinar, spune profetul acesta. Este interesant cum Dumnezeu se poate bucura. Dumnezeu se poate bucura de noi. Se bucură de păcătosul care se întoarce cu pocăință. Se bucură de noi atunci, în contextul acestei Zefania, când ne întoarcem către Dumnezeul nostru, deși l-am părăsit prin păcatele noastre. Ne-am depărtat de el. Ne aduce aminte de un verset cunoscut, 2 Petru 3:9, în contextul revenirii lui Iisus, spune, dacă credeți că, cum sunt unii batjocoritori, spune că nu mai vine, că toate lucrurile sunt la fel, da? Unii făgăduința lui spune, măi, oameni buni, Dumnezeu nu e încet în a-și primi promisiunea, ci are o răbdare, spune cum? Are o îndelungă răbdare, să nu înțelegeți greșit încetinala. Îmi place traducerea nouă în limba română. Ci are răbdare cu voi și nu dorește ca vreunul să piară, ci toți să ajungă la pocăință. Vedeți, aceeași imagine. Dumnezeu care are răbdare și are răbdare, se pare, care se bucură ori de câte ori un păcătos se întoarce la el prin credință. Ce lecții învățăm din această pildă? Lecția principală acestei pilde, asemenea cele anterioare, este că Dumnezeu are o dragoste arzătoare și necondiționată pentru cel păcătos, pentru cei pierduți. Dar deopotrivă trebuie să înțelegem că și dragostea noastră pentru cei păcătoși trebuie să fie la fel. Arzătoare și necondiționată. Și ce este înfricoșător, aș putea spune, să realizez conform acestei pilde, că fiecare dintre noi, copiii lui Dumnezeu, participăm prin atitudinea noastră față de păcătoși la întoarcerea lor la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spune, își arată dragostea în multe feluri, dar spune, o arată prin biserica sa. Și o să vedem niște versete care ne arată acest lucru, care trebuie să ne amintească. Aceste lecții înseamnă, am pus doar două, ele pot, sunt multe aspecte aici frumoase, interesante. Dar să rămânem cu două lucruri importante. Ce atitudine avem noi față de cei pierduți? Ați văzut în această pildă că femeia spune, n-a stat cu mâinile în sân, am pierdut o dragmă, m-am nouă. Nu, nu. O voi căuta pe cea pierdută. Voi face totul. Voi mătura casa, voi aprinde lumina, voi deschide ușile. Să iasă praful, vă dați seama că să mai vadă, să mai vadă unul cu altul și o va găsi. Vedeți, apropo de atitudini. Față de cei pierduți, noi putem să avem cel puțin 4 atitudini. Una să fie de ură. Poate ziceți, cum se poate așa? Da, da. Am văzut, din păcate, prea mulți credincioși care saltă pumul mai sus decât cei necredincioși, măcar aia pe față, și spun, bine, le-a făcut Dumnezeu. De obicei, ăștia sunt oamenii autoneprihăniți, care se cred mai tari, mai buni, mai privilegiați decât ceilalți. Nu există așa ceva. Pentru că astfel de autoneprihănire, de legalism, ne orbește și nu ne mai vedem pe noi, uităm de unde ne-a luat Dumnezeu și astfel ajungem să-i urăm. Să-i urăm. În numele acestei ure desăvârșite, pe care unii consideră chiar o virtute, în numele lui Dumnezeu, prea mulți au murit, prea mulți au dus la păsâmbetei. Din păcate, în iad. Oare cum o să dăm socoteala înainte de Dumnezeu? Cealaltă atitudine pe care putem să avem față de cei pierduți este de indiferență. Asta este foarte la modă. Dar i-am spus, frate, știți câte justificări putem să inventăm? Și astfel Pe lista noastră sunt prea mulți, sau în dreptul numelui nostru, sunt prea mulți oameni la care noi am renunțat. Nu ne mai rugăm pentru ei, nu mai suntem exemple de stăm, suntem acri, le-am tăiat craca, cu unii practic nu avem nicio legătură și vorbim aici de oameni necredincioși. Ar trebui să înțelegem că ei sunt morți în păcatele noastre, deci n-ar trebui să avem prea mare așteptări de la oameni morți în păcatele lor. Și am renunțat și suntem indiferenți. De asemenea, putem să avem o atitudine de acceptare și de primire, asemenea Domnului Iisus, care ce a făcut? I-a primit pe păcătoși să-L asculte. E adevărat, spuneam la trecută, să înțelegem bine, cu cei nemântuiți din lume trebuie să avem înțelegere, dragoste, să ne lăsăm să apropie de noi, să ne apropiem noi de El, să construim poduri, da? Dar nu înseamnă că trebuie să fim ca ei. Există o separare, dar nu o izolare, spuneam la trecută. E astăzi înțelegem că atitudinea pe care Dumnezeu vrea să o avem este de acceptare, de primire, mai ales când oamenii trebuie să percepem să fim pe față că oamenii câteodată ne arată indicii că vor să apropie de noi și noi, dacă dormim pe noi, suntem prea absorbiți de noi înșine sau poate de problemele noastre. Ne scapă printre degete. Farisei și cărturarii așa au făcut. Au ajuns pur și simplu să fie indiferenți, ba chiar să-i urască pe cei păcătoși. Și Iisus s-a trezit învinovățit pentru faptul că i-a primit să-L asculte. Și mai am o atitudine de căutare a celor pierduți. Iisus nu mai chiar să se apropie, dar ce spune El? Fiul omului a venit ce? Să caute și să mântuiască pe cei pierduți. Învățăm deci din aceste două pilde deja, ce? Că trebuie să învățăm de la Iisus că nu numai trebuie să-i lăsăm pe oameni să apropie de noi, dar trebuie să-i facem efortul să-i căutăm. Spuneam de la trecută ca lecții. Ne vom trezi că Dumnezeu ne duce în locuri care nu vrem să mergem, dar să-i căutăm pe cei pierduți. Dar să nu uităm să avem scopul ăsta. Că dacă nu, vom deveni la fel ca ei. Da? Spune undeva Iacov sau Iuda, să nu mă înșel, acum că am un lapsus, spune să smulgem pe cei păcătoși urând cămașa mânjită de sânge. Adică să avem grijă, să nu ne conformăm cu ei, dar să mergem după ei și să facem eforturi pentru a iubi cu dragoste Dumnezeu și a aduce la dragoste Dumnezeu. Să-i primim ca Iisus și să-i căutăm pe aceștia. Că Fiul omului, mai spune o dată, a venit să caute și să mântuiască ce l-a pierdut. Poate vi se pare că repetăm prea mult aceste cuvinte, dar din păcate ele sunt prea necunoscute pentru mulți credincioși. Misiunea lui Iisus nu este clară că a venit numai pentru noi. Și la fel nu este clară nici misiunea noastră. Să mergeți în munte, în toată lumea. Ce să facem? Să facem ucenici pe udit Evanghelia și învățându-i și botezându-i. Deci, ce atitudine avem față de cei pierduți? Dar mai este o atitudine importantă. Din pilda asta, ce atitudine avem față de cei care se pocăiesc? Știți care e problema? Oamenii se pot pocăi, dar ne trezim, se trezesc ei din păcate și din nefericire pentru ei, trist lucru, este că cei mântuiți, nu prea știu să poarte față de ei. În ambele pilde am văzut că cerul are o mare bucurie pentru un singur păcătos care se pocăiesc. Decât cei 99 care sunt drepți și nu au nevoie de pocăință. Sau nu mai au nevoie de pocăință. Ce atitudine avem noi apropo când un păcătos se întoarce la Dumnezeu? Sau când dă semne să întoarcă la Dumnezeu cu pocăință? Păi putem să fim indiferenți. Oare suntem indiferenți? E, și ce? Din păcate ne mușcă această atitudine. Inima. Și am văzut, din păcate, și la propriu și la figurat, că asta e atitudinea. E, și ce? Sau putem să fim sceptici. Oare chiar s-a pocăit? Am văzut eu multe. Bă, frații mei, aici nu e vorba să fim proști, dar e vorba să avem credință că Dumnezeu poate mântui. Să dăm șansa omului. Cum spunea, mi-a plăcut multe lucruri despre Jack Smith. Unii lucruri am apropiat, el a spus, mai degrabă sunt în partea harului, să fiu chiar naiv, să cred până la capăt că Dumnezeu poate mântui și poate trezi pe omul păcătos, decât să fiu în partea alaltă încât pur și simplu prin nepăsarea mea, prin indiferența mea, prin scepticismul meu, să îndepărtesc pe om de Dumnezeu. Pentru că spuneam data trecută, s-ar putea ca eu și cu tine, viața noastră, dragostea noastră, să fie singura dovadă pentru ei de a crede în existența lui Dumnezeu. Și atunci dacă așa stau lucrurile? Apropo, oamenii etiopian a avut un singur Filip care a mers la el și a știut ce să facă. Pentru că a fost mântuit el. Și se pare... Cei care caută prin analele istoriei că nu a fost numai așa când s-a întors acasă. Cum nici femeia samaritancă nu s-a întors degeaba cu mâinile sân în satul ei. Și mulți au crezut. Dar cineva s-a apropiat de aceștia. Filip, Iisus, spre surprinderea ei ca păcătoasă. Și a spus, veniți să vă arăt pe cineva care mi-a spus tot ce am făcut. El este Mesia. Este șansa noastră. Indiferent sceptici sau suntem judecători. Să-i fie rușine. A trăit cum a avut până acum și acum se pocăiește. N-ați auzit vorba asta? E chiar înfricoșătoare. Că arată indiferența și împiedirea noastră. Ce arată este că ne-am depărtat de Dumnezeu, de inima Lui plină de dragoste. Și nu mai dăm șanse oamenilor să pocăiască. Să vină la un Dumnezeu. Nu numai arătăm un Dumnezeu care este cum? Cu brațele deschise. Și de-abia așteaptă să tragă un party în cer că s-a mai pocăit unul. Și noi suntem acri. Vorba cuiva. Ne-am botezat în oțet. Sau avem șansa să dăm dovadă de bucuria adevărată și apropo. Nu numai bucuria adevărată, dar bucuria adevărată știți cum este? Exprimată, frații mei. Adică să spunem, ce tare, ce extraordinar, e minunat, slavă Dumnezeu, să mergem la omul care dă șansă, dă semne de pocăință, chiar, măcar semne. Să-i spunem cât de mult ne bucurăm pentru el, că ne rugăm pentru el, că ne vom ruga pentru el chiar atunci. Frații, avem o grămadă de lucruri de făcut, dacă nu ne dă diavolul de făcut. Din păcate, șansa nefasta noastră, ca și copiii al Dumnezeu, este, deși suntem mântuiți, lucrăm pentru diavolul. Ați auzit bine? Pentru că dacă nu știm să ne bucurăm pentru pocăința celor nemântuiți, celor pierduți, și nu știm să ne bucurăm pentru ei când dau semne și când vin la Hristos, când dau semne și nu suntem acolo, e jale, frații mei, că nu facem planul lui Dumnezeu. Pilda aceasta este pentru noi, mai spune o dată, să înțelegem nu doar inima lui Dumnezeu, să ne zicem, da, m-am mântuit, dar să înțelegem că Dumnezeu vrea, ne invită să bucurăm cerul, să ne bucurăm împreună cu cerul și să fim incorigibili, extravaganți chiar, atunci când Dumnezeu ne conduce, ca să fiu corect în ceea ce spun, în a atinge, în a merge după oile pierdute, după dracmele pierdute ale Dumnezeu, pentru că fiecare valoare are valoare în ochii lui Dumnezeu. Apropo despre exemplu, uitați-vă ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 7:4. Și este un text pe care să-l citim împreună. 2 Corinteni 7:4. Uitați-vă cum se exprimă Pavel. Uitați-vă la bucuria lui Pavel în contextul acesta. 2 Corinteni 7:4 spune, am o mare încredere în voi, spune credincioșul din Corint. Sunt atât de mândru de voi. Observați cum se exprimă Pavel? Apropo, când a fost ultima dată când un frate de-a tău gădință s-a exprimat față de tine în felul ăsta? Băi, este așa de mândru de tine. Este așa de bucuros pentru tine, pentru ceea ce faci, pentru că nu te lași de cătință, pentru că. Dacă n-a fost ultima dată când tu ai sunat pe cineva sau te-ai dus la cineva și spune, băi, fratele meu, ce mai faci? Sunt mândru de tine. Mă bucur că Dumnezeu te-a mântuit. O să zic că, bă, ăsta e nebun, ăsta vrea ceva la mine. Că așa am ajuns noi, atât de săraci în inimă, suntem, cum spuneam, indiferenți, sceptici chiar. Ne vine să credem când cineva, pe bune așa, sincer, se bucură pentru noi. Uitați, spune, sunt încurajat și foarte bucuros în fiecare din cazurile voastre. Bă, ăsta e nebun. De ce? Pentru că Pavel înțelegea ce face Dumnezeu prin necazuri și sântuire. Ce face? Ne aduce aproape de el și unul de alții. Aproape de el și unul de alții. Se întâmplă și în familie și în biserică. Așa că, frații mei, când trece prin probleme, înseamnă că Dumnezeu vrea să ne spună ceva. Că El e soluția și că noi trebuie să credem împreună în El. Restul este planul diavolului. Uitați ce spune despre ce vorbește Pavel aici. Spune că la mediul Macedonia, trupurile noastre n-au avut o dignă, ci au fost tot felul, căci au fost tot felul de greutăți, lupte de afară, temeri dinăuntru. Vedeți? Viața cu Dumnezeu nu este un covor roșu întins. Nu. Din contră, este bătălie, greutate, necazuri. Însă Dumnezeu care încurajează pe cei deznădăjduiți ne-a încurajat prin venirea lui Titus și nu doar prin venirea sa, ci și prin încurajarea pe care ne-a adus-o vorbindu-ne despre voi când ne-a spus despre dorința voastră puternică, despre durerea voastră adâncă și despre devotamentul vostru pentru mine. O să vedeți ce a făcut Tit? Este șansa noastră. Să împrăștiem vești bune. Să ne încurajăm la rugăciune. Să ducem, să vedem lucrurile bune mai întâi și cu alea să ne încurajăm. Dacă ne mai rămâne timp să mai spunem și de alea nasoale. Astfel m-am bucurat și mai mult. O să vedeți bucuria lui Pavel. M-am bucurat și mai mult. De ce? Chiar dacă scrisoarea mea v-a întristat, nu regret. E acertat, apropo. Dacă am dat la macă. Cum spunem noi. Nu regret și chiar dacă am regretat, căci văd că scrisoarea mea v-a întristat, măcar nu numai pentru puțin, totuși acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință. Frații mei, trebuie să facă și unii dintre noi treaba asta. Și de obicei este treaba liderilor spirituali. Să aducă în mustrare după voia lui Dumnezeu. Pentru ca păcatul să fie mustrat și să fie întristare spunând după voia lui Dumnezeu, care să ducă unde? La pocăință. Dacă alegem să ne punem de-a doua, cum mai spunem noi, să sărim de fund în sus, ca să spunem pe șlau, și să ne acrim, să ne supărăm atunci când un frate în credință, poate mai în vârstă, sau poate chiar mai întâi, stai de atenția, bă, e păcat ce faci tu. Nu e bine. Nu-i place lui Dumnezeu. Uite, afectezi și pe alții, da? Soluția lui Dumnezeu este să ne întoarcem la pocăință. Dacă ne supărăm și ne acrim, facem planul diavolului. Să mai spunem o dată, facem nu voia Dumnezeu, ci planul diavolului. Spune, nu-mi pare rău, Pavel, spune. Mă bucur mai mult pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință. Pentru că ați fost întristați, cum? După voia lui Dumnezeu, ca nimeni să nu supere nicio pierdere din cauza noastră. Cum ne dăm seama că nu suntem acriți? Și cum spune în Evrei, capitolul 12, nu cumva ne-am depărtat de harul lui Dumnezeu, lăsând lăstari de amărăciune în inima noastră? Cum ne dăm seama? Păi când întristarea noastră duce la pocăință. Dacă întristarea noastră ne face să ne gândim, dar de ce mi-a spus așa? Dar el e mai braț decât mine? Dar oare de ce mi-a spus atunci? Dar de ce n-a avut răbdare? Frații mei, ăștia nu-s gândurile de Dumnezeu. Dacă e adevărat, ce să spun ca David? Împotriva ta și numai împotriva ta, Doamne, ce-am făcut? Să zici că n-a fost plăcut pentru Nathan, pentru David, când Nathan, profetul, i-a spus, ești în păcat. Și a pus o pildă, apropo. Nu e plăcut adesea când Dumnezeu, în pildele lui, în pildele Domnului Iisus, ne spune să ne îngreșiți. De exemplu, ca în atitudinea noastră față de cei pierduți. Că oamenii, e posibil să se îndrepte spre ea din cauza lipsei noastre de dragoste și de căutare față de ei. Nu e plăcut, dar e sănătos pentru noi. Concluzii. Pilda acestei monede pierdute trebuie să ne amintească ce? Faptul că pe Iisus nu doar primește pe oameni la el să își piardă vremea. Nu, nu. El chiar îi caută și ce vrea. Scopul este unul singur, mântuirea lor. Nu este o rușine ca să ne apropiem de oameni să-i căutăm, având scopul de a mântui. Hai să fim sinceri cu oamenii. Nu dăm buzna peste ei, nu suntem șmecheri, nu încercăm să-i cumpărăm. Să fim sinceri, dar să fim cumpătați. Să fim cumpătați astfel încât să se vadă dragostea lui Dumnezeu, nu dragostea noastră. Să nu cumva să zică oamenii ce deosebit suntem noi. Nu, nu. Să-ți dați seama că, bă, în mod normal, ăsta nina trebuie să mai vorbați cu mine. Și totuși nu renunță la mine. Și totuși, deși are limite, eu știu că mă iubește. Pentru că Dumnezeu a folosit astfel de lucruri. Pilda aceasta este ca să ne aducă aminte că Iisus nu numai că îi primește și iubește păcătoși, dar îi caută și la fel îți facem și noi. Și pilda asta ne amintește că e bucurie în cer. Bucurie pentru oamenii care se pocăiesc. Adevărat. Recunosc, regretă, se roagă, fac reparații, restituiri în viața lor. Să ne bucurăm pentru astfel de pocăință. Să o alimentăm cu încurajare. O pocăință adevărată. E din ce în ce mai rară să știți pocăința adevărată. De asemenea, pilda asta trebuie să ne aducă aminte că atitudinea noastră față de cei păcătoși și cei pierduți este importantă în procesul mântuirii lor. Mai spun o dată. Atitudinea noastră față de cei păcătoși și pierduți este importantă în procesul mântuirii lor. În primul rând, pentru că noi trebuie să arătăm dragoste și nu altceva. Nu noi suntem perfecți. Totdeauna să ne asigurăm că noi le arătăm oamenilor că e vorba despre voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu. Și că noi suntem la fel ca ei păcătoși, dar mântuiți. Și prin harul lui stăm în picioare, cum spune Apostolul Pavel. Da? Efeseni 5, și este un verset de deschis la el. Efeseni 5, capitolul 5, versetul 1 și 2. Iată ce spune, să folosim. Pavel folosește aici o expresie foarte interesantă. Efeseni 5 cu 1. Așadar, fiți imitatori al Dumnezeu. Cred că Ionescu spune călcați pe urmele lui Dumnezeu. Fiți imitatori al lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Păi dacă sunteți copii prea iubiți sau copii născuți din dragoste, ce imităm? Imităm dragostea lui Dumnezeu. Fiți imitatori ai dragostei lui Dumnezeu. Și ce să faceți? Trăiți în dragoste, spune versetul 2, așa cum și Hristos ne-a iubit. Și s-a dat pe sine pentru noi ca un dar, cu miros plăcut, ca o jertfă de Dumnezeu. Deci îndemnul este să fim imitatori, să-L imităm pe Dumnezeu, cum ne-a iertat pe noi, pe Hristos. Să iertăm și noi. Când ne-a iertat pe noi? Pe cam tot. Și până la capăt, până la moarte. S-a dat pe sine însuși pentru noi. E adevărat, cu scopul de a ne mântui. Și noi la fel trebuie să iubim pe oameni. De ce? Pentru că astfel de atitudine va fi importantă în procesul de pocăință a oamenilor și întoarcerea la Dumnezeu, de mântuirea lor. În al doilea rând, Iisus a considerat absolut necesar și importantă atitudinea față de oameni, pentru că, vedeți, El a luat ce am mostrat în această pildă și bărbați și femei. Este păstorul care pierde oaie, nu? Este un bărbat. Și aici, în a doua pildă, este o femeie care își pierde un bănuț, o monedă. Dumnezeu vrea ca noi toți să înțelegem bine. Dumnezeu ne-a chemat să fim martori ai dragostei Lui. Să mergem după cei pierduți. Să nu ne lăsăm. Să participăm, să fim părtași la bucuria Lui Dumnezeu. Apropo de atitudinea noastră face de păcătoși, să ne bucurăm. Avem nevoie să înțelegem. Înțelegem această atitudine. Această bucurie. Să o exprimăm, apropo. Și apropo, Iisus mă are o pildă să spună, până facem data viitoare, pildă fiului pierdut. O pildă extrem de fină, cu implicații majore în viețile noastre de credință. În ce privește relația noastră cu Dumnezeu Tatăl și în ce privește relația noastră cu unii cu alții. Pentru că relația noastră unii cu alții se va vedea ce fel de relație avem cu Tatăl. Așa vom învăța în pilda următoare. Și de ce ne dă cu minus de multe ori în relațiile cu oamenii, mai ales cu cei în credință? Adevărul este, ca să încheiem așa, că Dumnezeu, Creatorul nostru, Tatăl nostru, ne caută și vrea să ne primească la El. Este posibil ca într-un fel sau altul noi să fim pierduți. Există zone din viața noastră, deși suntem cu El, e întuneric acolo. Și e pierdere. Suntem pierduți, nu suntem unde vrea Dumnezeu. Există zone din viața noastră care sunt ale noastre. Și de fapt, de obicei, chestia asta înseamnă ale păcatului. Și Dumnezeu nu ne poate folosi după planul Lui în întregime. El ne așteaptă și pe noi să ne întoarcem la El. În același timp, și se bucură, apropo, se va bucura și pentru noi, pentru pocăința noastră. Dar, știți, ideea asta să produci bucurie cerului este fenomenală. E un lucru la care trebuie să recunoaștem că nu ne gândim adesea prea mult. Să bucuri cerul. Ai în minte lucrul ăsta când ai un om în fața ta și nemântuit și te gândești, bă, dacă ăsta s-ar pocăi, cerul ar fi în sărbătoare. Este un lucru important să-l luăm în vedere. Să bucurăm îngerii. Pentru că despre bucuria îngerilor învățăm astăzi. Și apropo, putem să participăm fiecare dintre noi. Nu este unul dintre noi, bărbați și femei, care suntem ai Lui, să nu putem participa la bucuria cerului. Prin felul în care iubim pe oameni, prin felul în care îi căutăm, nu renunțăm la ei, prin felul în care le suntem mărturie, chiar și cele mai neînsemnate lucruri. Că știți ce? Nu este vorba de cât de mari lucruri facem. Și cum le facem, dacă le facem prin Duhul Sfânt, conduși de El. Pentru că știți, de cele mai multe ori habar n-avem când să facem ceea ce trebuie să facem. Nu știm. Pentru că de multe ori ne găsim că presupunem lucruri despre oameni. A, nu m-a interesat omul ăsta. I-am spus de 99 de ori. Și știți ce? De unde știi tu că în planul Lui Dumnezeu 100 oară El se va întoarce cu pocăință? De unde știm că nu știm? De aceea Dumnezeu ne îndeamnă să participăm prin pildele acestea la bucuria cerului. Pe felul în care iubim pe oameni, îi căutăm și le suntem mărturie. Hai să rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi, care El însuși vine după noi și ne arată unde suntem, cum suntem în relația noastră cu Tine și cum suntem în relația noastră cu cei din jurul nostru. Doamne, Te rugăm să ne ies, că sunt cu siguranță locuri în viața noastră în care am fugit de Tine și suntem depărtați de Tine și nu vrem să-ți dăm Ție conducerea. Te rugăm să ne ierți și Te rugăm să ne ajuți să ne întoarcem cu pocăință la Tine. Pentru că Tu ne-ai învățat că cel care se întoarce cu pocăință la Tine este mântuit, este salvat. Mântuirea Ta vine în casa noastră, vine în zonele din viața noastră, acolo unde Tu ai nevoie să fii în control. Și cu siguranță lucrul acesta ne va face capabil să vedem și pe alții nevoia altora de a fi iubiți, căutați. Față de care să fim o mărturie pentru Tine, Doamne, și Tu ne-ai chemat la asta. Mulțumim și Te rugăm chiar acum, Doamne, pentru aceia care, la care am renunțat, Te rugăm să ne ierți și să Te rugăm să cercetezi și să ne dai ocazii să ne mai spunem o dată despre dragostea Ta, despre planul Tău. Și mulțumim că Tu poți face mai mult decât noi știm să-ți cerem, că Te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin.